کلاکا عقیدہ زنگی سندان جوڑ کڑا ہر طرف اتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا ہر طرف اتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا کلاکا عقیدہ لکه عقیده زنگی سندان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا لکه عقیده خدای نا خواست و نسی از غی نسی خدای نا خواست و نسی از غی نسی گل آزام دی خواست گل پشان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا گل آزام دی خواست دن گل پشان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا کلاکا عقیدہ زنگی سندان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا کلاکا عقیدہ جوان پا احادیثو او قرآن جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا جوان پا احادیثو او قرآن جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا کلاکا عقیدہ زنگی سندان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا کلاکا عقیدہ راشن لا جوان د تور ځان سپین کتا راشن لا جوان د تور ځان سپین کتا مرګ شتا سر لا هر چپ امان جوړ کړه هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا مرگ تا سر لہر چپ امان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا کلاکا عقیدہ زنگی سندان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا هر طرف اتنی دی خپل ایمان جوڑ کڑا کلاکا عقیدہ Come on. پخ یقین پولا را د سبحان جوړ کړه هر تر پتنی د خپل ایمان جوړ کړه پخ یقین پولا را د سبحان جوړ کړه هر تر پتنی د خپل ایمان جوړ کړه کلنکا عقیدن زنگی سندان جوڑ کڑا ہر تارا پیتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا ہر تارا پیتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا کلنکا عقیدن کلنکا عقیدن تالا پارستا مهاجر خوایم تالا پارستا مهاجر خوایم راشان تورش پوتن زان روخان جوڑ کڑا هر تارا پیتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا راشان تو روش پوتن زن روخان جوڑ کڑا هر تارا پیتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا کلنکا عقیدن زنگی سندان جوڑ کڑا هر تارا پیتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا هر تارا پیتنی دیخ پل ایمان جوڑ کڑا کلنکا عقیدن کلنکا عقیدن I'm